ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या क्या बोलते हैं 51 एक्यावन अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और भावार्थ श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा या श्रद्धयै तद् भगवत् प्रियाणाम् पांडो सुतानमिति संप्रयाणाम् श्रृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् लब्ध्वाहरो भक्तिमुपैति सिद्धिम्। पांडुपुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है, अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करते करने जैसा है। मनुष्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामायिक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इस श्लोक इस अध्याय की फलश्रुति ही है, जिसका अर्थ है कि किसी साहित्य का अंत में या किसी बड़ी ग्रंथ का एक प्रख्यान के अंत में जो फल मिलते है उसको सुनने से उसका वर्णन है। तो इस पांडवों का प्रस्थान महाप्रस्थान का सुनने का फल है कि सुनने वाले एक ही फल मिलेंगे जो पांडवों प्राप्त किए। उसमें एक शर्त है, तो श्रद्धा से सुनना चाहिए। बिना श्रद्धा से भक्ति में प्रगति करना संभव नहीं है। भक्ति का शुभारंभ श्रद्धा में, आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिय तथो नाथ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा रुचिस्तथा अथा शक्तिस्तथो भाव। Tata prema bhudanchati sadha kanang ayam premnas pradur bhavi bhavit kramaha. तो प्रेम प्राप्ति में सब क्रम जो है इस दो श्लोक में वर्णित है. श्रील रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी सभी शास्त्रों का विचार करके इस सिद्धांत निष्कर्ष किया है. नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापक लोकानं हितकारिणो चिभुवने मन्यो शरण्याकरो. तो रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु तो सभी शास्त्रों की वाणी विचार करके शास्त्रों का सार का सार निष्कर्ष किया और इनके ग्रंथों में वो सार का सार प्रकट किया है. श्रीमद् भागवत तो सभी शास्त्र का सार है. सार्वेद इतिहासानं सारं सारं हि उदाहृतम्. सभी शास्त्र का सार है श्रीमद् भागवत. इसका मतलब है कि वेद शास्त्र का सार है वेदांत. वेदांत का मतलब सभी उपनिषद ज्ञान खंड. वो उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत. तो सभी शास्त्रों का विचार करके रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ और अन्य ग्रंथों में स्थापित किया है कि कृष्ण जैसे चैतन्य चरितामृत में भी एक ही सिद्धांत है. कृष्ण विषय प्रेम परम पुरुषार्थ जार आगे चुन तुल्य चारी पुरुषार्थ की प्रेम परम पुरुषार्थ है. जीवन विशेषकर मनुष्य जीवन का परम अर्थ है परम प्राप्ति है प्रेम. और किस प्रकार प्रेम? कृष्ण विषयक प्रेम. प्रेम ये शब्द बहुत प्रचलित है या आधुनिक हिंदी में प्यार. एक फिल्म था मैंने प्यार किया और उसके बाद मार गया, उसके बाद जन्म मिला और उसके बाद प्यार किया, उसके बाद पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम. इस भौतिक संसार में प्यार करने का फल है मृत्यु प्राप्त करना, उसके बाद जन्म प्राप्त करना, उसके बाद कुत्ते के रूप में कुत्ती विषयक प्रेम करना और सुआ के रूप में सुआरी विषयक प्रेम. तो ये सब प्रेम तो प्रेम नहीं है. कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जार आगे चुना तुल्य चारी पुरुषार्थ. चारी पुरुषार्थ का मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष. तो कृष्ण प्रेम जीवन की एक ही वास्तविक सिद्धि है. यही तथ्य श्रीमद् भागवत में स्थापित है. तो कैसे प्रेम प्राप्ति होती है भक्ति रसामृत सिंधु में उसका वर्णन है कि उस प्रयास में प्रेम प्राप्ति तो प्रथम शर्त प्रथम कदम है श्रद्धावान होना. जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रद्धावंजन होय भक्ति अधिकार। इसलिए श्लोक में श्रद्धा पूर्वक पांडवों की कथा सुननी चाहिए। श्रद्धावंजन होय भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। तो कौन उत्तम भक्त? जिनके पास जुड़ा श्रद्धा है। उत्तम अधिकारी सहित और दृढ़ श्रद्धा जा शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी से तारे संसार। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि उत्तम अधिकारी उत्तम भक्त है जिनमें जुड़ श्रद्धा है और निपुणता शास्त्र युक्ति में। शास्त्र युक्ति शब्द का दो मुख्य अर्थ है। एक ही तर्क में अलग अलग मत है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि वेदांत सूत्र कितने 500 उसमें वेदांत सूत्र उसमें 580 सूत्रों है जिसमें वो सभी वेद शास्त्र का सार अर्थ संकलित और प्रकाशित है। व्यासदेव की स्वयं रचना है। व्यासदेव तो सभी वेद शास्त्र के संपादक है और इनकी स्वयं रचना है वेदांत सूत्र जिसमें सब वेद शास्त्र का सार अर्थ प्रकाशित है। तो उसके एक ही शास्त्र लेके बहुत बहुत भिन्न भिन्न पंडित इनके भिन्न भिन्न मत स्थापन करना प्रयास किया है। तो शास्त्र लेके अलग अलग पंडितों शास्त्र तर्क करने चाहते हैं। जो उत्तम अधिकारी भक्त है तो निपुण है शास्त्र तर्क में, अर्थात अलग अलग कुमत अपसिद्धांत का छेदन करने में सुनिपुण है। और वो केवल पंडित नहीं है, वे पूरा श्रद्धावान भी है। और ऐसे भक्त समर्थ है पूरा संसार का उद्धार करना। शास्त्र युक्ति अनिपुण दृढ़ श्रद्धा जा मध्यमाधिकारी। मध्यमाधिकारी है जिनमें श्रद्धा निष्ठा मजबूत है परंतु इतना निपुण नहीं है शास्त्र युक्ति में। और जहां कोमल श्रद्धा श्री कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेहो होय भेद भक्त उत्तम। जिनके हृदय में श्रद्धा है परंतु कोमल मजबूत नहीं है वो कनिष्ठ भक्त है। और साधु संग करने से वो धीरे धीरे उत्तम स्तर पर अधिष्ठित हो सकते हैं। तो श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धा इस शब्द का अर्थ है जिसमें हम हमारा हृदय में रखते हैं वही श्रद्धा है। अंग्रेजी में श्रद्धा शब्द का अनुवाद है फेथ, परंतु वास्तव में फेथ शब्द और श्रद्धा तो एकदम एक ही नहीं है। जिस विषय में हम हमारा हृदय रखते हैं वो हमारा श्रद्धा का पात्र ही है। जो श्रद्धा है वो मनोभाव जिससे हम हमारा हृदय एक विषय में रखते हैं। तो कृष्णा भगवान है, वे सर्वैश्वर्य सावाराध्य परम पुरुषोत्तम परमेश्वर, वे सबके प्रभु है। इसको माना भगवत भक्ति का, उसको मानना अवश्य ही है भगवत भक्ति में, परंतु भगवत प्रेम, विशेषकर भगवत प्रेम जैसे चैतन्य महाप्रभु हमको प्रदान किए हैं श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा, उस प्रेम में संकोच नहीं है। अर्थात जिस व्यक्ति को हम बहुत, किसी व्यक्ति को यदि हम बहुत सम्मान देते हैं तो हमारा संबंध इतना घनिष्ठ नहीं हो सकते, प्रेम संबंध करना संभव नहीं है यदि हम वो प्रेम का विषय पर बहुत ही सम्मान। तो चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है व्रज प्रेम। इस श्लोक में पांडवों का प्रेम का वर्णन है, पंच पांडव व्रज धाम में भी है। कहा कोई जानते, कोई नहीं? राधा कुंड मालूम है अभी? राधा कुंड के तट पर पांच वृक्ष है और ऐसे कहते हैं कि वे पांच पांडव है, ऐसा कहावत है, बहुत ऐसे कहावत है ब्रजधाम में। और ऐसे सामान्यतः सभी वैष्णव ये सब लोकमत ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये लोकमत है लेकिन वैष्णवों का मत है। तो प्रेम प्राप्ति चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है और उसमें प्रथम स्तर है श्रद्धावान होना। और चरम स्तर है श्रद्धावान होना। प्रथम स्तर में वो श्रद्धा जो है वो पूरी श्रद्धा नहीं है और चरम स्तर पर श्रद्धा जो है वो पूरी है। वो श्रद्धा भक्ति, भक्ति का उन्नयन करने में श्रद्धा का परिणाम होते हैं अनुभूति। तो पहले श्रद्धा होती है कि कृष्ण ही है, मैं हूं, मैं जीव हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए मुझे भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, आदर श्रद्धा तथा साधु संग। साधु संग का मतलब भक्तों से मार्गदर्शन मिलते हैं अथवा भजन क्रिया। तो भक्तों हमको आदेश निर्देश देते तो कैसे हम भगवत भक्ति कर सकते। अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम, कैसे हम सब कुछ कर सकते जिस जो अनुकूल होगा भक्ति में, और सब कुछ जो प्रतिकूल है भक्ति में वो सब कुछ वर्जन करना है। तो इस प्रकार जो भक्ति करते हैं तो अनुभव मिलते हैं, और वो अनुभव तो धीरे धीरे पक जाते हैं और चरम अनुभव है साक्षात कृष्णा सानिध्य में इनका दर्शन करना, इनसे बात करना और प्रेम के अनुसार स्थाई भाव के अनुसार इनको चुंबन भी करना है, आलिंगन भी करना है। गोपियां, ब्रज गोपियां और कृष्ण के माता पिता जन तो कृष्ण का आलिंगन करते हैं और चुंबन भी करते हैं, और बंधुजन वे कृष्ण का आलिंगन करते हैं। तो उस समय श्रद्धा तो केवल मानसिक विषय नहीं है, वो पूरा अनुभाविक होता। जैसे कोई जो इस मंदिर में अभी है, किसी का संदेह नहीं है कि हम इस कमरे में हैं, हम भोपाल में हैं। कुछ लोग ऐसा है तो अति बुद्धिमान लोग तो ऐसा सोच के सोचते कि वास्तव में हम भोपाल में नहीं है, सब कुछ माया ही है, इसलिए तो भोपाल भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, तुम भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तो ऐसा कुछ लोग दार्शनिक है, लेकिन वो दर्शन तो सभी बकवासी है। लोग जो ऐसे बोलते हैं तो कुछ भी नहीं हो, सब कुछ माया है, तो जब भूख लगते है तो नहीं बोलते, तो वो सब खाना जो मेरे सामने है सब कुछ माया है, ऐसा नहीं बोलते। तो इस प्रकार ऐसे लोग का दर्शन तो एक्चुअली उसके बारे में चर्चा करने का जरूरत नहीं है। तो सामान्यतः हम सब ग्रहण करते हैं कि हम भोपाल में है, इसके बारे में तर्क करना विवाद करने का कोई जरूरत नहीं है, वो श्रद्धा की बात नहीं है। तो इस प्रकार जो मुखामुखी, ऐसे बोलते हैं हिंदी में मुखामुखी, मुखामुखी नहीं नहीं नहीं, आई मीन्स फेस टू फेस, कृष्ण का दर्शन मिलते है तो ऐसे लोग तो कृष्ण भगवद गीता अहम सर्वस्य प्रभवो माता ऐसे कोई संकोच नहीं है, हम जो इस धरती में प्रयास करते कृष्ण भक्ति प्रचार करना, हम ऐसे ही दूसरों को बोलते है कृष्ण ही सभी वस्तुओं के श्रोत है, सब कुछ कृष्ण से आता है, इसलिए इनकी भक्ति करनी चाहिए। लेकिन जो सिद्धि प्राप्त किए हैं तो ऐसा विचार नहीं करते। वो उदाहरण है श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन कि एक बार बलराम और वो सब सखागण कृष्ण के सब बंधु माँ यशोदा के पास आके अभियोग किया कि हे वो कन्हैया तुम मिति खा लिया। तो यशोदा माई बोली कि क्या क्या तुम क्यों मिति खा लिया, मैं तुमको पर्याप्त भोजन नहीं देती हूं। और कन्हैया बोले नहीं नहीं नहीं नहीं वो ये सब आज मैं सभी दोस्तों से थोड़ा झगड़ा किया था इसलिए ये सब बोलते। तो यशोदा माई किसकी बात सुनेंगे, बलराम या कृष्ण की? तो इसलिए वो उन्होंने यशोदा बैठ के उनकी गोद में कन्हैया को लेके कन्हैया को मुख खुलो खुलो मैं देखूंगा क्या मिति हो तुम्हारा मुख में। तो कृष्ण कृष्ण उनका मुख खुला था और यशोदा माई और कृष्ण का मुख में मिति देगा कितना मिति हो पूरा विश्व में सब मिति जो है। तो विश्व दर्शन मिला सब भूमि राप नलो वायु सब सब कुछ जो विश्व में है सब कुछ दर्शन किया विश्व विश्व दर्शन मिला कृष्ण का मुख में। तो उस समय माँ यशोदा माई सोचने लगी कि ओ लगते मेरे लड़का तो नारायण ही है सभी ब्रह्मांडों की मूल स्रोत ही है और इस प्रकार बहुत उच्च दार्शनिक चिंता करने लगी। तो उस समय कृष्णा जो यशोदा नंदन लाड़का ही है और साथ साथ भगवान ही है और साथ साथ अंतर्यामी भी है। तो कृष्णा ने सोचा कि ये ठीक नहीं है कि यदि मेरी माँ इस प्रकार मेरे बारे में सोचती है कि मैं भगवान हूं तो कैसे हमारे बीच वो प्रेम संबंध चलेगा। तो इसलिए कृष्णा थोड़े रोने लगे और उस समय यशोदा माई ये सब बड़ा बड़ा विचार छोड़ दिया था और कृष्ण को दूध पिलाया स्तन पान दिया। तो श्रद्धा का परिणाम है अनुभूति जो वास्तविक है उसमें वो श्रद्धा जो है तो धीरे धीरे परिणत होते अनुभूति के रूप में। जो असत्य है उसमें श्रद्धा रखने से अनुभूति तो नहीं होगी उसमें केवल निराशा। जैसे यदि हम विचार करते हैं कि आसाराम बापा भगवान है तो ऐसे बहुत लोग सोचते तो अभी वो सभी लोग का विश्वास तो टूट गया है क्योंकि प्रकट हो गया है कि वो भगवान नहीं है गुरु नहीं है वो सामान्य काम वासना पूर्ण व्यक्ति ही है। तो श्रद्धा अंधा श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा उस वस्तु उस विषय में परम सत्य जो परम सत्य ही है उसमें रखना चाहिए। तो हमारी स्थिति है कि हम अंदर ही है, हम नहीं जानते परम सत्य क्या है। तो हम किस कैसे हम किसी वस्तु में श्रद्धा रख सकते, कैसे हम मालूम सकते क्या वस्तु कौन मार्ग सही है, इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि शुरुआत में पूरी अनुभूति प्राप्त करना संभव नहीं है, शुरुआत में श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा होनी चाहिए परंतु अंधविश्वास नहीं है। भक्तिनोद ठाकुर का विश्लेषण यही है कि श्रद्धा में दो विभाग है, एक ही लौकिक और दूसरा है शास्त्रीय। श्रद्धा तो शास्त्रीय होने चाहिए। लौकिक श्रद्धा ऐसा है कि चूंकि बहुत से लोग किसी मत को ग्रहण करते इससे मैं भी करते, और इस प्रकार संसार प्रवाह चलते रहते कि जैसे लोग भोपाल में जन्म लेते और इसलिए उनकी श्रद्धा है कि मैं भारतीय हूं, वो अनुभूति भी है परंतु वो अनुभूति है परंतु सच नहीं है। क्योंकि इस शरीर जो मिला था भोपाल में, इस शरीर तो नहीं रहेगा, भोपाल भी नहीं रहेगा, भारत भी नहीं रहेगा, जगत भी नहीं रहेगा। तो सब प्रकार की श्रद्धा जो अस्थाई असत वास्तवों में रखने है, वो श्रद्धा के अनुसार सब साधना जो हम करते हैं उसका फल होगा निराश। तो क्या सच है कैसे हम मालूम सकते। बहुत से लोग का पूरा विश्वास था कि आसाराम बापा का मार्गदर्शन करने से हमारा जीवन सफल होगा। तो ऐसे लोग जो सोचते थे तो आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं थे, तो संतुष्ट थे कि वो एक गुरु है, बहुत से लोग उसके अनुयायी है, तो मैं भी हूंगा और उससे अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग तो गंभीर नहीं थे, इसलिए तो ऐसा फल मिला, प्रकट हो गया है कि वो दोंगी ही है। लेकिन ऐसे बहुत तथाकथित साधु जो उनका जीवन में है कि वे ढोंगी है तो प्रकट नहीं होते, और शायद उनका चरित्र भ्रष्ट नहीं है परंतु उनका दर्शन उनकी शिक्षाएं वो सब असत है, इसलिए उनका मार्ग पालन करने से फल तो उत्तम नहीं होगा, फल होगा पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। तो इसलिए हमें गंभीर होने चाहिए। गंभीर होने चाहिए वो वस्तु अन्वेषण करना जिसमें हमारी श्रद्धा रखने से हम वंचित नहीं होंगे, हम हमारा वास्तविक कल्याण प्राप्त करेंगे। तो इसलिए श्रवण करना चाहिए। श्रवण करना चाहिए तो पहले श्रवण करने में श्रद्धा नहीं होने चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है कि इस पांडवों का महाप्रस्थान का प्रख्यान करने से, श्रवण करने से, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से परम गति प्राप्त होती है। परंतु शुरुआत में श्रवण करने में श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वो शास्त्र का निर्देश है कि एक गुरु के पास जाकर तो पूरी पहले पूरी श्रद्धा नहीं रखना चाहिए। पहले देखना चाहिए वो साधु का चरित्र क्या शुद्ध है या अशुद्ध, उनका उपदेश क्या शास्त्र के अनुसार कि नहीं। चरित्र शुद्ध है उसमें देखना चाहिए क्या वो सदाचार पालन करते हैं, और सदाचार पालन करने के साथ वो आंतरिक सदाचार भी करते कि नहीं। यदि कोई भक्ति प्रचार करते हैं लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा से, ये चैतन्य महाप्रभु की चेतावनी है, तो ऐसा साधु संग करने से हम वास्तविक साधु संग का फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो साधु यदि केवल पोशाक पहनने से साधु है या तिलक लगाने से साधु है या अंदर में असाधु है, तो ऐसे व्यक्ति का संग करने से हम वास्तविक साधु संग का फल नहीं मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु की चेतावनी एक प्रकार इस प्रकार है कि निषेधाचार कुठिनाथी जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशाखा। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार हमको चेतावनी दिए कि भक्ति जीवन में यदि हम निषेधाचार करते हैं, अर्थात यदि हम शास्त्र के निर्देशों पालन नहीं करते तो निषेधाचार कुटीनाति कूटनीति, एक बात बोलना और दूसरा आचरण करना, या किसी से मिथी बात बोलना परंतु ऐसी बात बोलना का उद्देश्य है वो व्यक्ति का शोषण करना, तो निषेधाचार कुटीनाति जीव हिंसा जीव हिंसा करना, और लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखा, और भक्ति करना या भक्ति प्रचार करना लाभ की इच्छा से, मैं भगवत कथा कहूंगा लोग संतुष्ट होंगे मुझको दक्षिणा देंगे, मैं गुरु होऊंगा लोग मुझको दक्षिणा देंगे, इससे मेरे सब आर्थिक समस्याओं की के समाधान हो जाएगा, तो लाभ पूजा की लोग मुझको सम्मान देंगे या प्रतिष्ठा में बड़ा पद प्राप्त करूंगा भक्ति करने से, बहुत से लोग मुझको अनुगमन करेंगे, तो जो ये किसी प्रकार के अनर्थ से, यदि कोई कृष्ण भक्ति सिखाते हैं तो वो व्यक्ति का मार्गदर्शन असत होगा। इसलिए हमें बहुत तत्पर होना चाहिए, सावधानी होना चाहिए, साधु सावधान, श्रद्धा होनी चाहिए। परंतु वो श्रद्धा, हमारी श्रद्धा वो ही पात्र में रखना चाहिए, जिससे श्रद्धा रखने से हमारी भक्ति का वर्धन होगा। तो इस विषय के बारे में हमारे आचार्यों बहुत विश्लेषण किए हैं, क्योंकि बहुत कुछ भक्ति जैसे दिखते हैं जो वास्तव में भक्ति नहीं है। हे लोग जो कीर्तन करते नाचते हैं जैसे पूरा प्रेम से विभार है, परंतु उनकी भक्ति तो सही नहीं है, क्योंकि उनका सिद्धांत सही नहीं है, उनका उद्देश्य सही नहीं। तो इसलिए रूप गोस्वामी हमको भक्ति का संक्षिप्त परिभाषा प्रदान किया है, जिससे हम समझ सकते हैं किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति होती है, जिससे हम पांच पांडवों जैसे एक ही फल मिल सकते। वो भक्ति इस प्रकार ही है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा, जिसमें कोई इच्छा नहीं है काम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा दैहिक सुख या मानसिक सुख प्राप्त करना। कृष्णार्थ ही किल चेष्टा, सब कुछ केवल कृष्ण का सुख का हेतु से सब कुछ करने चाहिए। तो यही रूप गोस्वामी का उपदेशी है, और बहुत उपदेश है। भक्ति मार्ग बहुत सरल ही है, उसमें क्या है, भक्ति कथा श्रवण करना, श्रवण कीर्तन मुख्य है भक्ति में, श्रवण कीर्तन सेवा। तो जैसे इस श्लोक में ये फल श्रुति है, आशीर्वाद ही है, व्यासदेव का आशीर्वाद, यदि कोई श्रद्धा पूर्वक इस पांच पांडवों का प्रख्यान श्रवण करेंगे तो पांच पांडवों जैसे एक ही फल मिलेंगे। तो कितने सरल है भक्ति मार्ग, श्रवण भगवत श्रवण और कीर्तन। कीर्तन करना तो कठिन नहीं है, बहुत ही सरल और आनंदमय भी है। तो भक्ति मार्ग सरल और आनंदमय भी है, परंतु जिससे शुरुआत से हमारी श्रद्धा, तो वास्तविक श्रद्धा होगी, इस विषय में हमें बहुत सतर्क होने चाहिए। नहीं तो हम बहुत दिन बहुत सालों से भक्ति कर सकते, परंतु हमारा फल तो कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण अनुभूति तो नहीं होगी, फल विपरीत होगा। हरे कृष्ण। सो हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो तो गुरुदास आपका प्रश्न है क्या? तो हाँ हे भक्तों जो सत सिद्धांत मानते हैं और सन्मार्ग पालन करते हैं, सब कुछ अच्छी तरह करते हैं, परंतु अंदर में लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशाखागण ये सब इच्छाएं हैं, तो क्या करना? तो भक्ति करने चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस चेतावनी हमको दिया है कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि अनर्थ हो सकते हृदय में, जिससे हम आत्म परीक्षा कर सकते और यदि हम देखते हैं कि अंदर में वो ही है तो हमें और तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। एक्चुअली इस प्रकार का प्रश्न बहुत साधारण है। यदि हृदय में असत इच्छाएं है हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम सिंसेरिटी ईमानदार मिल सकते हैं, कैसे हम दृढ़ता मिल सकते हैं, सामान्य प्रश्न ही है और सामान्य उत्तर भी है। तो हमें और भी तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए और यदि हम देखते हैं कि हमारे दिल में किसी प्रकार का विशेष अनर्थ है तो हमें ऐसे भक्त जिनमें वो अनर्थ नहीं है ऐसे भक्त का संग करना चाहिए, जिससे वो शुद्ध सत्संग से हम प्रभावित होंगे। तो हमें भक्ति करने चाहिए इसी श्रद्धा से कि यदि हम प्रयास करते भक्ति में आहित ईमानदार के साथ निष्कपट भाव के साथ तो उससे धीरे धीरे चैतो दर्पण मार्जनम हृत शुद्धि हो जाएगी। हमें निराश नहीं होना चाहिए कि मैं कई सालों से भक्ति करता हूं तो अभी तक दिल में काम क्रोध लोभ इत्यादि है, नहीं, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए वो सब निकालने का। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अनादिकाल से ये अनर्थ हृदय में है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा ये सब निकालने के लिए। इसलिए रूप गोस्वामी का उपदेश है उत्साह निश्चय धार्यत, उत्साह से दृढ़ता से और धैर्य से भक्ति करने चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई दूसरा प्रश्न हो? हाँ हरे कृष्ण। क्या बात क्या बोलते साधु संग करना चाहिए हृदय में अनार्थों साधु संग करने से वो सब अनर्थ जो अंदर में है तो निकल जाएगी, इसलिए हम साधु संग कहते हैं। हाँ, तो आप गृहस्थ है, आपके पास इतना समय नहीं है साधु संग करने के लिए, तो एक उत्तर है कि जितने भी समय आप मिलते हैं उस समय तो पूरी तीव्रता से ही भक्ति करने चाहिए। और यदि आप प्रस्तुत है, इसलिए तो एक और प्रस्ताव है, तो पूरा समय साधु संग में रहो परिवार लेकर। इसके बारे में अधिक जानकारी मिलने के लिए बाद में आप पूछ सकते हैं। हमारा एक्चुअली शिल प्रभुपाद का एक प्रस्ताव था गृहस्थ भक्तों, विशेषकर गृहस्थ भक्तों के लिए, जिससे वे सब एक साथ रह सकते। That's called the Krishi Yojana, farm community. वो एक संभावना है, नहीं तो make the best of a bad bargain. Yes, please. Hare Krishna. लेकिन जो सीनियर प्रश्नों होते हैं उनके साथ एसोसिएशन में प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग मैं किस तरह से सीनियर डिवोटीज के साथ संग मिलना दुर्लभ है। प्रभुपाद का संग मिलता है इनकी पुस्तकें में, और श्रील प्रभुपाद का संग मिलता है उनका आदेशों पालन करने से। तो एक बार एक भक्त एक इस्कॉन का एक केंद्र में एक भक्त प्रभुपाद को बोले कि मैं यहां नहीं रहूंगा, और सब भक्त तो बहुत कनिष्ठ है, अच्छा सत्संग नहीं मिलते, तो प्रभुपाद बोले कि तुम ऐसे साधु बन जाओ जिससे दूसरों तुम्हारा संग करने से लाभान्वित हो। साधु संग करने चाहिए। तो इस भोपाल इस्कॉन में कोई ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर सत श्री युक्त भक्त नहीं है, लेकिन सब तो दिल से सेवा करते, तो उनका संग करने से आपका लाभ होगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, पंच पांडव की जाय। हरे कृष्ण।